NPO Radio 1 met Petra Grijzen. Goedemiddag, het komend uur in Nieuws en Co. Verschillende ministers en premier Rutte bemoeien zich nu ook met de kwestie rond KLM-topman Elbers. En president Trump is nog steeds aan het woord bij het Witte Huis, maar het hoge woord is er wel uit. Over de noodtoestand. En daarover nu ook eerst Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft een noodtoestand uitgeroepen in het grensgebied met Mexico. Dat doet hij om de muur langs de Mexicaanse grens te kunnen financieren. Het Huis van Afgevaardigden stemde afgelopen nacht in met het begrotingsakkoord, waarmee een nieuwe shutdown van de overheid werd voorkomen. Maar het akkoord geeft Trump lang niet genoeg geld om zijn verkiezingsbelofte waar te kunnen maken. Met het uitroepen van een noodtoestand krijgt hij nu extra bevoegdheden om de muur alsnog te bouwen. PVV-leider Wilders wil van de politieke partij Denk af. Volgens hem komt de partij vooral op voor de Turkse belangen en het regime Erdogan. Met een grondwetswijziging wil hij ervoor zorgen dat mensen met een dubbele nationaliteit hun stem en kiesrecht verliezen. Daarmee moet Denk volgens Wilders verdwijnen uit de Tweede Kamer, de gemeenteraden en de Provinciale Staten. Denkleider Kuzu zegt in een reactie dat de PVV zich steeds meer ontpopt als een partij voor de vrijheidsbeperking. De resten van de Spaanse dictator Franco worden over 2 weken weggehaald uit het grote grafmonument in Madrid. Familieleden krijgen nog wel een allerlaatste kans om een nieuwe bestemming aan te wijzen. Het weghalen van het overschot van Franco uit de graftombe was een belangrijke belofte van de regering van premier Sánchez, zegt correspondent Rob Zoutberg. Vandaag horen we ook dat die regering gaat opstappen, dat er nieuwe verkiezingen komen in Spanje. Dus dit is, ik kan ook zeggen, meteen de laatste grote daad die de regering nog gaat stellen. Echt daar weghalen. En nu ook echt met een termijn, nog 2 weken, en dan gaan we het doen. De oud-dictator werd in 1975 bijgezet in een door hem zelf ontworpen massagraf. De eigenaar van slachthuis van Hattem in Dodewaard is schuldig bevonden aan fraude met paardenvlees. Hij krijgt een celstraf van 324 dagen, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij een boete van meer dan €47.000 betalen. Het slachthuis mengde rundvlees met snijresten paardenvlees en verkocht dat als puur rundvlees. De FIOD heeft een inval gedaan bij het Utrechtse bouwbedrijf Structon. Mogelijk heeft het bedrijf zich schuldig gemaakt aan corruptie en aan valsheid in geschriften. Dat zou zijn gebeurd bij het binnenhalen van een opdracht voor een groot metroproject in Riyadh in Saoedi-Arabië. Noord- en Zuid-Korea willen graag samen de Olympische Spelen van 2032 organiseren. Het IOC juicht het initiatief van beide landen toe en zegt dat het laat zien dat sportlanden kan verbroederen. De organisatie gaat de Korea's helpen bij het verder ontwikkelen van het plan. Op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenlijsten van 20 maart staan overwegend mannen. 1/3 van de kandidaten is vrouw, blijkt uit een analyse van alle provinciale kieslijsten door de NOS en nieuwsdienst Local Focus. Sarah Al-Salhawi is 21 en staat op de lijst van het CDA in Zuid-Holland. Zij heeft dan een idee waarom er zo weinig vrouwelijke kandidaten zijn. Ik denk dat het komt door de vrouw zelf. Het lijkt alsof het een mannenwereld is, de politiek. Terwijl het absoluut niet zo is. Ik denk dat het ook een beetje afschrikt. We moeten gewoon stereotypen doorbreken. De vrouwen moeten durven zich kandidaat te stellen en zich ook aanmelden als lid. De Partij voor de Dieren is opnieuw de enige partij waar vrouwen in de meerderheid zijn. Onderaan de lijst staat de SGP met geen enkele vrouw op de Provinciale Statenlijst. In Zaltbommel woedt een grote brand in 2 loodsen... waar de carnavalswagens staan die over 2 weken mee zouden rijden in de grote carnavalsoptocht. Bij die brand zijn zowel de prinsenwagen als de wagen van de jeugdprinsen in vlammen opgegaan. Volgens de voorzitter van de carnavalsvereniging waren die wagens bijna klaar. Of er mensen in de loodsen aanwezig waren, is niet bekend. Het weer dan. Het is droog en zonnig. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot zo'n 17 graden in Limburg. Morgen wordt ook weer een dag vol met zon. In het noorden wat meer wolken. Het wordt dan 10 tot 15 graden. Ja, het is erg druk voor een vrijdag. Edwin Gerritsen van de ANWB, vertel. Ja, Petra, bijna 400 kilometer file, bijna 2 keer zoveel. Veel ongelukken, vooral in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knoop het Ketelplein en Rijswijk nog een 30 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Afrit Zeeland en Ravenstein 5 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is nog dicht. De weg was eerst helemaal dicht. Verkeer kan omrijden van Eindhoven naar Arnhem via Venlo of Den Bosch. De andere kant op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen knoop het Ewijk en Paalgraven 3 kwartier vertraging. Het staat daardoor ook stil op de A59 vanuit Os tussen Os en knoop het Paalgraven 30 minuten. Op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en de aansluiting met de A12 een uur oponthoud. En bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de N211 richting Delft tussen Wateringen-Noord en de aansluiting met de A4 een uur vertraging. De juiste medewerkers vinden kost veel tijd. Ja, zoeken naar een geschikte data-engineer voelt als een tweede baan. Indeed is de nummer 1 vacaturesite van Nederland. De beste plek om iemand te vinden met de juiste skills. Ik zoek iemand met een master in software engineering en ervaring met databases. En met de selectievragen van Indeed heb je snel een shortlist. Kijk, nou heb ik nog maar 1 baan. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. De nieuwe Mazda 3 is één en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda, drive together. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Cavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. NOS NTR. President Trump grijpt naar een zeer onconventioneel middel om alsnog extra geld vrij te maken voor de bouw van een muur langs de grens met Mexico. Hij roept de noodtoestand uit voor het grensgebied. We're going to be signing today and registering national emergency. And it's a great thing to do. Nieuws en Co. Correspondent Ryan Hermelijn in Washington. Ryan, eerst maar even, want het is er al veel over gegaan, dat weet ik. Maar toch, Trump vond dit dus echt nodig, het afkondigen van een noodtoestand. Waarom? Trump zegt inderdaad, er is sprake van een echte crisis aan de grens. Een humanitaire crisis, ook een crisis voor de nationale veiligheid. En daarom dus deze noodtoestand. Maar eigenlijk is het ook een politiek besluit. Zijn tegenstanders zijn het er totaal niet mee eens dat er een crisis is. Maar ook veel onafhankelijke deskundigen. Dus je kan zeggen, dit uitroepen van de noodtoestand is niets meer dan een politiek besluit. Hij gaat straks een handtekening zetten onder die nieuwe begroting. En je ziet dat met die ene pennestreek wat de ene politieke crisis afgewend, namelijk de shutdown, die is van de baan. En er is meteen een andere crisis geboren. Het uitroepen van de noodtoestand is zeer, zeer omstreden. Ja, want uiteindelijk gaat het hem om meer geld te kunnen krijgen om die muur bij Mexico te bouwen. Ja, hij krijgt dus speciale bevoegdheden als hij de noodtoestand uitroept. En daarmee kan hij dus eigenlijk geld uit andere potjes halen, kort gezegd. Nou, in die begroting, daar laten we maar mee beginnen, daar zit 1,3 miljard in. Voor die muur. Maar dat is niet genoeg, zegt Trump. Dus het grootste bedrag wat hij nu gaat halen, hij komt op een bedrag van $8 miljard. Het grootste bedrag daarvan, zo'n 3,5 miljard... wil Trump halen uit het militaire constructieprogramma van het Pentagon. Nou, dat geld wordt normaal gesproken gebruikt voor bijvoorbeeld militaire bases in het buitenland, militaire ziekenhuizen. Maar denk ook aan strategische infrastructuur zoals bruggen in Puerto Rico, die door Orkaan Maria zijn verwoest. Daarnaast komt zo'n 3 miljard uit het potje drugsbestrijding. drugsbestrijding en wat de overheid heeft geplukt van drugscriminelen. Dus wat opvalt is dat het meeste geld door dit congres al voor andere doelen is aangemerkt. Trump is dus geld aan het rondpompen uit bestaande budgetten. En de grote vraag hier in Politiek Washington is dan ook: hoe moeten dan al die andere projecten worden gefinancierd? Ja, hoe moet dat inderdaad? Want hoe komt dit aan in Politiek Washington? Nou, de Democraten die zeggen dat deze stap in strijd is met de grondwet. Ze spreken van grof machtsmisbruik. Zij zeggen het congres en niemand anders gaat over de power of the purse, dus over het budget. In het Huis van Afgevaardigden, waar ze een meerderheid hebben, kunnen ze een motie van afkeuring aannemen tegen deze stap. In dat geval zouden ze de Senaat kunnen dwingen er ook over te stemmen. Maar daar hebben de Republikeinen weer een meerderheid. En de Republikeinse leider McConnell die heeft zich al achter deze noodtoestand geschaard. Maar de vraag is of McConnell bijvoorbeeld ook die gematigde Republikeinen binnenboord houdt. Die zijn erg bang dat Trump hiermee een gevaarlijk precedent schept. Dus dat wordt heel interessant de komende dagen. Ja, nog, ja, want wat er gaat gebeuren, dat is nog onduidelijk. Ja, verwacht veel politiek vuurwerk, veel politieke tegenzetten, maar we kunnen ook heel veel juridisch getouwtrek verwachten. Democraten, maar ook staten, landeigenaren, waar die muur dus op gebouwd moet worden, en andere organisaties dreigen naar de rechter te stappen. Het Witte Huis zegt daar klaar voor te zijn, zegt zich goed te hebben voorbereid. Zij zijn klaar voor dat lange juridisch gevecht, maar daarmee is de kans ook groot dat het geld voor die grensmoord voorlopig nog niet vrijkomt en dat het wordt geparkeerd totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Correspondent Ryan Hermelijn blijft het volgen natuurlijk vanuit Washington. Dankjewel, Ryan. En dan gaan wij naar KLM hier in eigen land. Het is van groot belang dat alle veranderingen binnen Air France KLM in goede banen worden geleid. Dat zegt premier Rutte vandaag. Ik afzie van een kwalificatie van de situatie. Het belang groot is dat we dit in goede banen leiden. Daar is het kabinet, uiteraard Wopke Hoekstra, Corre van Nieuwenhuizen, ikzelf, Erik Wiebes. We zijn daar heel intensief mee bezig. En daarom moest de nieuwe topman van Air France KLM zich vandaag melden in Den Haag. Het gaat om Ben Smith. Het is een Canadese topman. Hij heeft de plannen. Hij heeft allerlei plannen met het bedrijf. Zo zou de macht bijvoorbeeld meer worden gecentraliseerd. En dat is nou precies het punt waar het kabinet een stokje voor wil steken. Politiek verslaggever Marleen de Roy. Marleen, hoe willen ze dat gaan doen? Ja, door de druk op te voeren eigenlijk. En dat gebeurde vandaag hier vlakbij op het ministerie van Infrastructuur. Daar kwamen minister Hoekstra van Financiën, minister van Nieuwenhuizen en Ben Smith, die nieuwe topman van Air France KLM, die kwamen vanmorgen bij elkaar. En er werd gesproken en benadrukt door het kabinet dat zij het ontzettend belangrijk vinden dat Nederland en dat KLM die zelfstandige positie behoudt binnen de fusie, binnen het bedrijf Air France KLM eigenlijk. Want die positie staat op losse schroeven dus. Nou, daar zijn in ieder geval genoeg signalen voor. Ook hier in Den Haag komen die signalen binnen. Genoeg signalen om zo'n stevig gesprek te voeren. Om die nieuwe topman uit te nodigen hier op het ministerie. Ja, zo zouden er geruchten gaan dat die Canadees, die nieuwe topman, af wil van de Nederlandse topman van KLM. Dan gaat het om Pieter Elbers. Al wil Smith daar na afloop van het gesprek niet al te veel over zeggen. Mr. Smith, will Pieter Elbers stay in charge of KLM? Mr. Smith, why don't you want to answer it? Will Pieter Elbers stay in charge of KLM, Mr. Smith? Mr. Smith, why won't you answer my question? Can you move? Ja, mijn collega stapte bijna mee de auto in. Ik hoor het. Maar helaas, meneer Smith was, die horen we ook eigenlijk nog helemaal niet in interviews. Maar hij wilde daar niks over zeggen. Het personeel van KLM maakt zich ook zorgen over de positie van Elbers. Heb je misschien gisteren gehoord. Mm-hmm. Meer dan 1000 mensen lieten op Valentijnsdag weten volledig achter de Nederlandse topman te staan. En ze willen allemaal dat hij blijft. Want kun je uitleggen waarom het zo belangrijk is voor hen en ook voor Politiek Den Haag dus dat Elbers blijft? Ja, eigenlijk omdat Elbers juist die Nederlandse belangen probeert te beschermen binnen dat grote bedrijf Air France KLM. Hij is eigenlijk symbool geworden voor de strijd om de macht binnen Air France KLM. Want hij behartigt dat Nederlandse belang. Daar staat hij voor. Kijk, KLM heeft nu veel zelfstandigheid binnen Air France KLM. Dat hebben ze tijdens die fusie kunnen afdwingen. En met het Nederlandse gedeelte van KLM gaat het de afgelopen jaren hartstikke goed. Veel beter dan met het Franse gedeelte. En Elbers wil dat zo houden. En die wil ook die macht houden hier in Nederland. Ja, die nieuwe topman, Smith, ja, die wil juist meer samenwerking. Die zegt, ja, als we dit nou allemaal samenwerken, dan kunnen we ook kosten besparen. Dan kunnen we veel meer dingen samen inkopen. Nou, en met het vertrek van Elbers, ja, dan raak je... Dan kom je op een moment dat je eventueel dat Nederlandse belangen je verliest eigenlijk. Een goede bron die ik sprak, die zei zelf tegen mij... ja, als Elbers vertrekt, dan onthoof je de zwaan van KLM. Maar goed, Marleen, het gaat nog steeds gewoon om een bedrijf. En nu wordt er op politiek hoog niveau wordt daarmee bemoeid. Kan dat wel? Ik bedoel, heeft Den Haag er überhaupt iets over te zeggen? Nou, iets sowieso. Ze zijn aandeelhouder van KLM. Daar hebben ze 6%, 5,9% van de aandelen. Dat is natuurlijk niet genoeg om iets tegen te houden in een aandeelhoudersvergadering. Dus ja, dat is niet heel veel. Maar wat kan je dan doen? En dat is het volgende. Politieke druk. Bedrijven, politiek bedrijven. En dat is nu eigenlijk wat er achter de schermen gaande is. Dit soort gesprekken, interviews na afloop geven. Ja, eigenlijk gewoon politiek bedrijven. Ja, ja, want wat is het belang voor het kabinet om dit te doen? Ja, uiteindelijk gaat het allemaal om banen, economische activiteit. Je hebt allereerst de directe banen binnen KLM. Banen die zouden verdwijnen als je bijvoorbeeld het hoofdkantoor verplaatst naar Parijs. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Want het gaat ook over de positie van Schiphol. Want vergeet niet, vanuit Nederland kan je eigenlijk de hele wereld overvliegen. Kan je rechtstreeks naar Singapore vliegen, naar New York. En daarin hebben we een unieke positie ten opzichte van andere landen. En daarom vestigen ook veel bedrijven zich hier in Nederland. Als die routes zouden verplaatsen naar bijvoorbeeld Parijs, ja, dan is dat ook nadelig voor mensen die hier werken in Nederland. Ja, en dan heb je het over de positie van Nederland in de internationale economie. Legt ook premier Rutte vandaag nauwkeurig uit. Als je kijkt naar het belang van KLM, daar heb ik al gesproken, voor de hubfunctie van Amsterdam. Als je op dit moment ziet dat bijvoorbeeld vanwege Brexit heel veel bedrijven ervoor kiezen om naar Nederland te komen, is dat natuurlijk vanwege ons onderwijs, onze gezondheidszorg, dat wij een compact klein land zijn waar kinderen veilig op de fiets naar school kunnen. Maar ook heel vaak omdat ze graag in de buurt zitten van een luchthaven waar ze heel snel de rest van de wereld kunnen bereiken. Voor die hubfunctie van Schiphol is KLM van zeer groot belang. Dus indirect heeft dat natuurlijk een effect op onze economie en dus op banen. Ja, economie, banen, de internationale positie van Nederland. En dan heb je het woordje vestigingsklimaat, hè, overal. Ja, en dan wordt het snel chefzaggen. En betekent dat ook, is het ook in Frankrijk chefzaggen? Gaat Rutte nu met Macron bellen ook? Ja, dat heb ik hem 2 keer gevraagd voor en achter de schermen, maar helaas geen antwoord op gekregen. Maar goed, je kan ervan uitgaan dat dit niet geheel onbesproken zal blijven als die twee heren elkaar spreken. Nou goed, er zijn dus allerlei gesprekken geweest vandaag. Ja, maar nog steeds dus nog die zorgen die zijn er nog, denk ik, of niet? Zeker, de zorgen zijn er nog. Ja, gesprekken geweest, maar dan hoe nu verder? Ja, die aandeelhoudersvergadering, ja, die is aanstaande dinsdag. Dan zou bekend worden of een meerderheid van die aandeelhouders wel of niet het idee steunt om Elbers weg te sturen of dat hij mag blijven. En dan kan je ook meer inzicht krijgen van willen die bedrijven, wil Air France KLM nou meer gaan samenwerken, meer synergie en gaat er meer macht richting Frankrijk? Nou, dat zal allemaal duidelijk worden tijdens die aandeelhoudersvergadering. Maar goed, die gesprekken zijn nu geweest. In aanloop daarnaartoe zegt minister van Nieuwenhuizen in ieder geval dat haar zorgen nog niet helemaal weg zijn genomen. Nee, we zijn nog niet gerust. Daarom heb ik ook net gezegd, het is niet het eerste gesprek geweest en het zal ook niet het laatste zijn. Maar we blijven er bovenop zitten. Wij hebben onze zorgen duidelijk overgebracht en ik ga ervan uit dat daarnaar geluisterd wordt. Ja, gaat er vanuit dat er naar geluisterd wordt. Ondertussen weten we, en jij refereerde daar ook al even aan, Marleen, dat gisteren ook KLM-personeel steun heeft betuigd tegenover de topman. Wat moeten deze mensen verwachten? Ja, die horen natuurlijk alleen maar geluiden in de media ook over de toekomst van hun bedrijf. Maar daarom kregen zij vandaag een interne memo van Pieter Elbers, dus de Nederlandse topman van KLM. En die roept op om rust te bewaren en zegt tegen het personeel eigenlijk, keep calm. Dankjewel Marleen. Marleen de Rooij vanuit Den Haag blijft het volgen hoe het gaat met KLM. En wij gaan naar de weg. Edwin Gerritsen van de ANWB. Hoe gaat het met de files? Ja, nog steeds een drukke spits, Petra. Er staan nu 400 kilometer file. De meeste vertragingen in het zuiden van het land, vooral de ongelukken. Op de A50 Eindhoven richting Os is de rijbaan nog steeds dicht bij knooppunt Paalgraven door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 7 kilometer file. En even verderop is er weer een rijstrook open. Dat was ook een ongeluk voor Ravenstein. Daar is de vertraging nog 20 minuten. Het staat daardoor ook stil op de A59 vanuit Os voor knooppunt Paalgraven. Een half uur vertraging. En dan een confrontatie tussen een decennia oude vakbond en een bedrijf dat nog geen 5 jaar bestaat. FNV mocht na lang aandringen op bezoek bij boodschappenbezorgdienst Picnic. Volgens de bond is daar namelijk veel mis. Medewerkers hebben geen werkzekerheid, krijgen te weinig betaald en moeten zware bakken tillen. De bond wil dat het bedrijf de supermarkt CAO gaat toepassen. Picnic had ze nou juist uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en kwam meteen voor een verrassing te staan. Verslaggever Nick Wouters was erbij. Bij Picnic denken ze dat er een delegatie van 4 man van de vakbond langskomt om te praten. Maar daar denkt de vakbond anders over. De FNV heeft 20 tot 30 mensen opgetrommeld. Die komen allemaal het hoofdkantoor van Picnic binnen met actieborden en een symbolische cheque van 10 miljoen. Dat zou namelijk het bedrag zijn dat Picnic het afgelopen jaar te weinig betaald heeft aan de werknemers. Goedemorgen. Dat moet Marianne zijn. Hi, Michiel Muller. Hi. Meer dan dat gedacht. Wat gezellig. We hebben mensen meegenomen. Ja, I love my CEO. Heel goed. Ja. En een ding, we krijgen een kanon zo. Heel goed. My name is Gentry and I am a shopper at FC Utrecht. And we are very happy to finally speak to you in person. So as you know, many employees leave Picnic because the wages are low and there are no benefits for working in convenient hours. Ja, geweldig, dankjewel. Heel goed. Mooi dat jullie hier zijn. Toch de kanon, hè? Ja. Kijk, eens een bloemetje. Beetje laat voor Valentijn. Oh ja. Dode bloemen. Dode bloemen. Oh ja, dat doen we. Dat is natuurlijk van gisteren Valentijn. Nee, dankjewel voor je komst. Heel goed. Zoals je weet zijn we natuurlijk met heel veel dingen bezig. Met safety hebben ze een beetje alles wat jullie gevraagd hebben al gedaan. Dus dat is hartstikke goed dat we het jullie samen doen. Dus onze belangen zijn identiek. Dus ik denk hartstikke mooi dat jullie er zijn. En laten we verder gaan met het gesprek. Niet bij Picnic gekocht, denk ik, deze bloemen. En dan begint het gesprek boven en gaan de medewerkers die helemaal naar Amsterdam gekomen zijn hiervoor afwachten wat het resultaat is. Dus het geeft ons de kans om even een medewerker te spreken. Jij werkt bij het distributiecentrum van Picnic. Ja, dat klopt zeker, in Nijkerk. Wat is je grootste klacht? Dat wij te weinig uren krijgen. En ook geen zekerheid dat wij wekelijks onze uren krijgen die we willen. En ze worden wel beloofd, maar elke week keer op keer krijgen we ze weer niet. Dus dat willen we ook heel graag. Het loon zelf, is dat iedereen wil natuurlijk meer loon, maar ben je daar enigszins tevreden over? Nee, we krijgen vrij weinig. We krijgen geen toeslagen. We werken heel onregelmatig. Maar mag ik vragen hoeveel je in een week verdient als je gewoon een volle week werkt? Als ik al mijn uren heb? Ja. Zo'n 300 max, ja. Dat was iets van 2 euro per uur dat wij dus eigenlijk missen, gemiddeld. Dus dat is ontzettend veel. En dan bijna ruim 2,5 uur komen ze weer naar buiten. Marianne Jekkers, jullie zijn 2,5 uur binnen geweest. Ja. Heeft u concrete toezeggingen gekregen over de CAO bijvoorbeeld? Gaan ze de supermarkt CAO toepassen? Nee, zij vinden nog steeds dat zij zich niet aan die CAO hoeft te houden. Wij vinden nog steeds dat gezien wat er in de CAO omschreven staat, dat zij wel gebonden zijn aan die CAO. En we hebben nu afgesproken dat we daar dat zij nog een week kunnen gaan nadenken of ze dat standpunt nog willen veranderen en of ze het zelf willen toe gaan passen of dat wij daar andere weg in moeten bewandelen. Want wat gebeurt er na die week? Daar kan uiteindelijk een rechter over beslissen. Michiel Muller, klaar met het gesprek. En de hamvraag, gaat u de supermarkt CAO toepassen? Nou, de hamvraag toen wij het gesprek ingingen was, kunnen we tot een goed gesprek komen? En dat was het absoluut. Ik hoorde net dat u nog een week gekregen heeft om even na te denken over die supermarkt CAO. En als u dan nog steeds nee zegt, dan gaan ze naar de rechter. Oh ja, zeiden ze dat? Oké, dan zei dat zo, ja. Gaat u nog van standpunt veranderen in een week? We gaan een week extra bedenktijd vragen, denk ik dan. En dan uiteindelijk hetzelfde standpunt houden? Nee, ik denk dat we het gesprek net gewoon ontzettend leuk en goed afsloten. Hopelijk vinden we elkaar en hebben we een fantastische arbeidsvoorwaardenregeling voor iedereen. En anders naar de rechter? Wij naar de rechter. Nee, zij dus. Oh, dat weet ik niet. Of vrees je dat niet? Nee, daar kunnen wij gelukkig niks over zeggen. Dat moeten ze zelf bepalen. En dat was Michiel Muller van Picnic tegen Nick Wouters. En FNV heeft trouwens nog maar tientallen leden onder het personeel. Maar zegt dat zeker honderden personeelsleden de actie steunen. Petra Grijzen. Nieuws en Co. 20 maart dan mag je naar de stembus voor de provinciale statenverkiezingen. Maar ook voor de waterschappen. Er zijn er 21 van en 1 daarvan is het waterschap Vallei en Veluwe. Hier verwachten ze veel nieuwkomers in het bestuur en daarom was er vandaag een excursie. Mark Robin Visser mocht ook mee. Mark Robin, wat hebben jullie gedaan? Nou, er stonden een paar bestemmingen op het programma. Een bezoek aan een waterzuiveringsinstallatie, aan een informatiecentrum en aan een gemaal. Ik heb een stukje van die excursie meegemaakt. Bedoeld dus voor mensen die graag in dat waterschap willen. Ze zijn natuurlijk nog niet gekozen, dus ze weten nog niet zeker of het er inderdaad van gaat komen. Maar dit is alvast een soort pre-kennismaking, zullen we maar zeggen. En het is tegelijkertijd ook de aftrap voor een soort kennisprogramma dat dit waterschap heeft bedacht om meer kennis, meer expertise onder de mensen te brengen. Want als je het over water hebt, dan heb je het over heel erg veel. We vertrokken met de bus vanaf het gebouw van het waterschap in Apeldoorn. Goedemiddag. Heeft u er zin in? Ik zie allemaal stralende gezichten. Ja, maar niet met het weer. We hebben er gewoon echt zin in met het mooie weer. Waar bent u van? Onbebouwd. Onbebouwd? Ja, dat zijn de agrariërs. Die hebben gewoon een geborgde zetel. Een geborgde zetel. Ja, nou, veel plezier. Ja, dank je. Ja, de meeste mensen worden gekozen, maar er is een apart hoekje voor de agrariërs. Dat is één categorie, dat zijn drie zetels. Voor bedrijven zijn er ook drie. Bent u van een bedrijf? Nee, ik ben van de SGP. Aha, de SGP zit nu in het waterschap met drie zetels. Ik sta op nummer 5, dus voor ons is het een informatiesessie van vandaag. Wat het waterschap allemaal doet. Mensen hebben er allemaal zin in, hè? U ook, hè? Ik heb er heel veel zin in. Waar bent u van? Van de Partij van de Arbeid. Nu met drie, hè? We zijn met z'n drieën. Ja. Ja. Blijft dat zo, denkt u? Ik denk het wel. Ik ben Erik Makaai en ik ben van lijst 1, nummer 1, de VVD. Nummer 3. Ja. Maar dat wordt vast 4. Er zitten veel nieuwe mensen tussen, heb ik gehoord. Zijn hier nieuwe mensen? Zijn er, wie? Bent u nieuw? Ja. Ja, waar bent u van? Ik ben van het CDA. Ja? Ik sta op nummer 2, ook te Lauw. En nieuw in het waterschap, althans dat hoop ik te komen. Ja. Wat, heeft u al een beetje verstand van water of iets? Ik ben adviseur waterbouw en waterveiligheid in het dagelijks leven. Dus ja, ik durf te zeggen dat ik wat van weet. Tanja Klip-Martin is er ook, dat is de dijkgraaf. U hoeft niet mee natuurlijk, maar of wel? Ik ga wel mee, want ik vind het altijd een voorrecht om door ons prachtige gebied te reizen. Ja. Ik hoorde u net zeggen, wat voor weer is het vandaag? Technisch weer. Technisch weer? Dat betekent dat het heel aantrekkelijk is om allerlei technische activiteiten in de buitenlucht te doen. En dat doen wij als waterschappers. Je wilt gewoon lekker weer. Bovendien hebben wij ons natuurlijk voorgenomen dat na die droogte wij nooit meer zeuren als het regenachtig weer is. Want door veel regen wordt onze grondwatervoorraad aangevuld. En die kan nog wel een halve meter water gebruiken. Maar af en toe zo'n zonnigdagje tussendoor, prima. Wacht even. Ik weet niet of we nog mee kunnen, maar de bus zit hartstikke vol. Dag chauffeur. Goedemiddag. Heeft u enig idee wat u nou aan boord heeft? Ik heb geen idee. Nee? Nee, ik heb geen idee. Dit zijn allemaal kandidaten voor het waterschap. Oh, kijk eens aan. Nou, dat wordt een leuke middag. Gaat u ook stemmen voor het waterschap? Nou, ik zal de lijst eens even nakijken. Ja? Ik ook. Ga ik ook doen. Succes met chauffeur, hè? Dankjewel. Zo, daar zijn we dan. Bij de waterzuiveringsinstallatie. Hoor ik hier droogte in het gezelschap? Dat klopt inderdaad. Ja, maar vertel, waar ging het over? Nou, dat er natuurlijk de afgelopen periode veel meer aandacht is. Op eigenlijk iedere plek in Nederland is droogte een onderwerp. Hè. Iedere sportveld wat niet besproeid mag worden. Ieder watertje dat droog staat is opeens zichtbaar. En daar hebben jullie het dan over als jullie verkozen worden? Zeker. Hebben we het ook al over gehad. Ik heb al een periode gehad, ook als waterschapsbestuurder. En, van welke partij bent u? Van de SGP. Ja. U bent VVD, geloof ik, hè? Ja. En ook nieuw voor het waterschap? Ja, nieuwe kandidaat, VVD. Ja. Wat zijn nou de verschillen tussen de SGP en de VVD hier zo? Nou, eigenlijk is VVD en SGP komt wel veel met elkaar in overeenstemming in het waterschap. We hebben allemaal oog voor droogte, agrariërs, schoon water, veilig water, veilig Nederland. En waarom doen jullie dan niet samen gewoon één lijst? Dat scheelt alweer een lijst. Wij doen heel veel samen in het bestuur, doen we heel veel samen inderdaad. Alleen, de VVD heeft natuurlijk hele andere uitgangspunten. Onze idealen vinden we terug in de Bijbel. En bij de VVD komt dat uit hele andere grondslagen. Ja, maar dan kan je elkaar toch vinden in zo'n waterschap. Nou, eigenlijk is dat nou ook het mooie van het waterschap. Het waterschap gaat eigenlijk nog veel meer dan andere bestuurslagen om samenwerking. Het is nog een monistisch systeem en je moet het echt samen doen. Alleen we moeten niet vergeten dan ook af en toe het oor te luisteren te leggen bij wat de bevolking wil. En daar ga ik markt van maken. Hebben de bacteriën aan de buitenkant bijvoorbeeld andere eigenschappen dan dat ze diep in de korrel zou vinden. Dus, ja, ja, ongeveer, hij is voor 35.000 mensen... 35.000 huizen? 35.000 mensen doet deze. Ja, inwoner-equivalent. Ja. Inwoner-equivalent. Ik hoor het nu ook. Ja. Je moet wel van veel dingen verstand hebben. Dat klopt, dat duurt even. Ja. Daarom zei ik ook IE. U wist dat al, inwoner. Dan kan ik toch mijn deskundigheid, want ik ben van een deskundige partij. Oh, ja. Ik ken u niet. Ik ben opnieuw. Volgens mij is de campagne begonnen. Ja, zeker en vast. Ja. Ook gewoon bij die excursie hoor. Onder de kandidaten voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Mark Robin Visser was erbij. Vandaag gingen ze dus op die excursie om er meer over te weten te komen. En zometeen de ijzeren greep van president Sisi op Egypte wordt steeds sterker. Hoe Egyptenaren alle ontwikkelingen ervaren bespreek ik zometeen met journalist Mounir Samuel die net uit Cairo komt. En ons belangrijkste verhaal om 6:00. Het aantal kinderen dat helemaal niet naar school gaat wordt steeds groter. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Suzanne's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De schenking. Ik krijg elk jaar een schenking. Ja, van mijn ouders. Super natuurlijk, maar ja, ik heb dat geld nu niet nodig. Dus leek het me een goed idee om er vermogen mee op te bouwen. Voor later. En dat doet Hof Horneman nu voor me. Dat is een goede bank hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Waarom ik een krantenmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een sterreclamefilmpje van Broeze Juweliers. Broeze Juweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij. Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. Net even over 4:30, hier is het NOS Journaal met Renate Kok. De Amerikaanse president Trump heeft een noodtoestand uitgeroepen in het grensgebied met Mexico. Dat doet hij om de muur langs de Mexicaanse grens te kunnen financieren. Met het uitroepen van een noodtoestand krijgt de president nu extra bevoegdheden om de muur alsnog te bouwen. PVV-leider Wilders wil van de politieke partij Denk af. Volgens hem komt de partij vooral op voor de Turkse belangen en het regime Erdogan. Met een grondwetswijziging wil Wilders ervoor zorgen dat mensen met een dubbele nationaliteit hun stem en kiesrecht verliezen. Op die manier zou Denk moeten verdwijnen uit de Tweede Kamer, de gemeenteraden en de provinciale staten. 7 Tilburgers zijn vrijgesproken van de verkrachting van een vrouw met een beperking. De rechtbank zegt dat ze wel seks hadden met de 23-jarige vrouw, maar of er sprake was van verkrachting valt niet vast te stellen. De vrouw heeft een laag IQ en is niet in staat om chronologisch verslag te doen van de gebeurtenissen. Dankjewel Renate. Marco Verhoef. Mooi weer, man. Ja, inderdaad. Het is heerlijk. Het is zonnig geweest. De zon gaat nu onder, ongeveer, denk ik. Ja, mooie zonsondergang. Nou, we zien de laatste strepen misschien nog net. Maar we zien nog net het gebouw van Max, maar daarachter is het vast mooi. Ja, nou, je ziet nog wat blauwe lucht erboven. Maar goed, die zon gaat onder, maakt plaats voor een heldere avond en nacht. Met temperaturen die in het binnenland kunnen dalen tot rond het vriespunt. En morgen, ja, dan is de zon er weer heel snel bij en gaat het kwik ook weer vlot omhoog. En de rest van het weekend en de week? Ja, laten we beginnen met het weekend. Ja, en morgen eerst wat sluier worden. sluierwolken, maar ook dus de zon die er makkelijk doorheen schijnt. In de middag in het westen misschien wat wolkenvelden van zee. En die kunnen de zon dan echt hinderen, maar in het binnenland en in het oosten en zuiden is daarvan nauwelijks of niets te merken. Het wordt 10 tot 15 graden. Zondag gaan de wolken weer grotendeels verdwijnen, als ze er al zijn. En na een nacht met een enkele mistbank met de zon erbij worden dan 12 tot 16 graden. Dus dat weekend is in orde. De maandag ook nog wel. Dan gaan we even een stapje terug op de dinsdag en de woensdag, want dan komt er wat meer bewolking en zou er zelfs een spatje regen kunnen vallen. Marco, dankjewel. Hoe gaat het ondertussen op de wegen, Edwin Gerritsen? Gaat nog niet veel beter, Petra. 400 kilometer file. Het is een drukke spits met veel ongelukken, vooral in het zuiden van het land. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen Afritleerdam en Wadenooijen. 8 kilometer file met een uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. 3 kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht. De A50 Eindhoven richting Os is nog steeds dicht bij knooppunt Paalgraven na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein een uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 vanuit Os loopt het ook vast voor Maden een half uur oponthoud. Ja, nee, je mag hem wel even afmaken hoor, Edwin. Maar nu ben je klaar, hè? Oké, nou, dan gaan we weer verder. Dankjewel, tot straks. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Voor 75 euro Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts 195 euro. Ga naar csopleidingen.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit, 3 voor 4,50. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Het is 17:30. Goed dat je er bent hier bij Nieuws & Co. We beginnen dit half uur met de situatie in Egypte. Het lijkt erop dat het steeds meer een tikkende tijdbom aan het worden is. Het land verkeert in een economische crisis en ook de repressie neemt toe. Gisteren werd er gestemd voor een grondwetswijziging in het land, waardoor president Sisi tot maar liefst 2034 aan de macht mag blijven en de hoogste rechters mag gaan benoemen. Het Egyptische leger krijgt ook meer macht. De Egyptisch-Nederlandse politicoloog en journalist voor de Groene Amsterdammer, Mounir Samuel, is net terug uit Caïro, bezocht het land een paar keer per jaar al en is dus net terug. Mounir, waren de mensen daar trouwens mee bezig met die grondwetswijziging? Eerlijk gezegd, totaal niet. Een vriend maakte er wel even een zijlinkse opmerking over van ja, en nu weten we het zeker, El Sisi's achternaam is Erdogan. Maar voor de rest heeft niemand het er met een woord over gehad, gek genoeg. Ik heb er zelf al naar gevraagd, daar niet van. Mm-hmm. Maar de mensen zijn de hele dag en nacht met de economie bezig. Er is op dit moment in Egypte een mate van hyperinflatie die echt ongekend is. En elk product en elk deel van het leven tot en met de metrokaartjes aan toe beïnvloedt. Dus mensen zijn, zelfs mijn eigen familie, zijn gewoon letterlijk bezig met waar halen we vandaag ons brood vandaan. Waardoor deze politieke kwestie eigenlijk niet of nauwelijks aan de voorgrond ligt. Nee, het leven is gewoon heel erg duur geworden in Egypte. Extreem duur. Echt, als ik zeg dat ik zelf voor een koffie en een chouderans 15 euro moet betalen en dat in Amsterdam toch niet hoef te doen, dan zeg ik denk ik genoeg. Ja. Over hoe dat voor de gemiddelde Egyptenaar is met een maandsalaris van 200-300 euro omgerekend. Dus ja, heel zorgelijk. En met name in Cairo zelf is de situatie eigenlijk onhoudbaar. Want daar heeft Sisi dan dus ook geen antwoord op die hyperinflatie? Nee, kijk, in 2015 is de Egyptische pond extreem gekelderd. Van een gemiddelde koers van 7,5, 8,5 pond per euro werd het opeens 22, 23 pond per euro. En aangezien Egypte een extreem snelle bevolkingsgroei heeft, tot voor kort groeide Egypte met 1 miljoen inwoners per 9 maanden, nu met 3 miljoen per 9 maanden. Zo. En er voedseltekorten zijn, dus alles moet eigenlijk worden geïmporteerd, is de prijs structureel aan het stijgen. En met weinig geld moet steeds meer worden gekocht voor steeds meer mensen. En Sisi's antwoord is massa-investeringen en het aantrekken ook van massa-investeringen. Het is hem ook gelukt. In Sharm el-Sheikh heeft hij een grote conferentie gehouden. 2-3 jaar geleden heeft hij 87 miljard dollar aan investeringen binnengehaald. Maar dat gaat allemaal naar de bouw van enorme prestigieuze projecten. De verdieping en verbreding van het Suezkanaal, die vorig jaar heeft afgerond met veel tamtam. De bouw van een compleet nieuwe hoofdstad. Vanaf volgend jaar heeft Egypte een nieuwe hoofdstad. Het nieuw Cairo. Op de weg van Cairo naar Ain Sokhna aan de Rode Zee is een hele nieuwe Fata Morgana-achtig Dubai-istische hoofdstad in bouw. Met daarin ook de grootste kathedraal van Afrika, het Midden-Oosten, die net ten deuren heeft geopend. Moskeeën, shoppingmalls, bioscopen, restaurants enzovoort enzoverder. Maar dat is alleen voor de rijkste procenten van de bevolking. En Cairo zelf, waar op dit moment 25 miljoen mensen wonen, is opgegeven. Ja, want dat vraag je wel af. Een heel nieuw Cairo. Wat gebeurt er met het oude? Dat is letterlijk aan het imploderen, instorten, verkruimelen waar je bij staat. Het is zo. Waar zie je dat aan? Waar treurig. Merk je dat zelf aan? Want je bent er net geweest. Bijvoorbeeld dat ik loop van het plein Attaba in downtown naar islamitisch Cairo, Ghana Galili, de beroemde bazaar. En dat het was er altijd al druk, het was altijd al een gekkenhuis, het was er altijd al vies, het was altijd al ezels, microbassen en alles door elkaar. Wat en je zijn weet nou waar je moet lopen. Sorry, dat weet ik niet. Dat zijn een soort service taxis waar je met 10, 12 mensen tegelijk in kan springen en weer uitspringt. Okay. Een soort minibusjes. En het was altijd al een gekkenhuis. Een echt volks is het daar. Maar nu was het afval 2, 3, 4 meter hoog opgestapeld. Veranderd de wegen in open riool. Nog drukker dan druk dan druk. Gewoon eigenlijk onmogelijk om er te lopen. Over een afstand van 1,5 kilometer heb ik 1 uur gedaan. Omdat ik gewoon niet lopend door het verkeer en de mensenmassa's heen kwam. Nee, zo druk nou, is het. Ik denk dat wel het is wel illustratief. Denk. Het is gewoon echt letterlijk een mierenhoop. Ik, ja. Ik kan het ook niet mooier maken dan het is, heel eerlijk gezegd. Maar goed, Sisi, ja, het is dan wel een stad dus voor alleen de rijken. Maar hij blijft wel bouwen, begrijp ik. Ja, nee, kijk, Sisi leidt volgens mij aan een farao-complex. In de zin van, de farao's hadden al de neiging vroeger per zoveel dynastieën de hoofdstad te verplaatsen van Theben naar Memphis en weer terug. En af en toe had je dan een farao die zei, ik ben de enige en ik ga nu een hele nieuwe hoofdstad bouwen. Echnaton heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Gamal Abdel Nasser was ook van de grote prestigieuze bouwprojecten. Denk aan de bouw van de Aswandam, de Cairo Tower enzovoort enzoverder. En Sisi doet exact hetzelfde. Dus overal in het land zijn massa-investeringen, hele nieuwe steden. Bijvoorbeeld in Alexandrië, die een van de langste boulevards langs de zee heeft ter wereld. De enige grootste boulevard na Beirut. Kan je de zee niet meer zien, omdat er alleen maar de hipste koffiebars en koffietenten zijn opgezet. Echt waar. Super fancy. Cool als je veel geld hebt. Maar de gewone Alexandrijn ziet de zee niet meer. Nee, want het is dus, het zijn dus allemaal geen. Het is geen huisvesting voor de mensen waarmee er steeds meer van komen. Ja, dat belooft hij ook. Maar het is in mijn beleving alleen huisvesting voor mensen met veel geld. En het punt is dat met zo'n snel stijgende bevolking en met groeiende, steeds groeiende grotere economische ongelijkheid, is er ook steeds meer. Zijn er steeds meer mensen die ook daadwerkelijk miljonair zijn, multimiljonair zijn of in ieder geval belachelijk rijk. Dus dat is het probleem. Als je op een bevolking van 100 miljoen een paar procent hebt die echt multimiljonair zijn en een paar procent die miljonair zijn en ook nog eens naar de Egyptische maatstaven, dus biljonair, dan is dat al genoeg en interessant genoeg om alles voor te bouwen en te investeren. En wat de overheid heeft zelf het geld niet om grote sociale huurwoningsprojecten te doen. Dus wat ze doen is, ze hebben een ingenieus systeem waarbij je kan intekenen als bedrijf. Maar die bedrijven bouwen natuurlijk alleen voor de rijken, want dat levert geld op. En hetzelfde geldt voor cafés, voor restaurants, voor bioscopen, voor shoppingmalls. In het hele land worden wel nieuwe wegen aangelegd. En die zijn ook echt heel goed. En daar heeft op zich iedereen wel profijt van. Als je een auto hebt. Maar het is nog steeds... het is echt een Dubai-systeem. En het is niet voor de gewone man. Nee. Als ik dit zo hoor, dan hoor ik dus ook dat er een hele grote groep aan het ontstaan is waar heel veel onvrede is. En Egypte is natuurlijk ook altijd verbonden geweest met de opstand. Het Tahrirplein. Ja, denk jij herhaaldelijk dat, zelfs. Ja, denk jij dat er dan weer in zit? Nee, mensen zijn helemaal murf geslagen en ze zijn geschrokken van de effecten van die revolutionaire opstanden. Kijk, ik kan heel eerlijk zijn. Ik heb tot dusver nog nooit iemand van mijn leeftijd gesproken, ongeacht zijn religieuze achtergrond of politieke oriëntatie, die voor el-Sisi is. El-Sisi is echt, hij is de champion van de generatie van mijn ouders en hoger. Laten we maar opnieuw over 50-plussers spreken. Egyptische jongeren tot en met pak een beet 38... of ze nou rijk zijn of arm, hebben een hekel aan hem. Alleen, ze geloven niet meer in een oplossing en we hebben gewoon een compleet leiderschapsimpasse. Wat we nu weten is dat een opstand beginnen zonder uitzicht op een politiek alternatief of een leider geen zin heeft. Daarbij heeft Egypte heel veel geïnvesteerd in de veiligheidsapparaat en de veiligheidsdienst. Dus voor zover ze vroeger met kranten met gaten erin geknipt zaten, hebben ze gewoon nu de hoogste technologie. Dus het is echt ook heel gevaarlijk om in opstand te komen. En het machtsvacuüm dat bestond tijdens Mohamed Morsi in 2013 is helemaal opgelost. De politie en het leger zijn sterker dan ooit. Dus dat is een enorm probleem. Ik hoor jouw analyse, Mounir. Dank je wel. En we moeten nu ook weer afronden, want we moeten ook nog andere dingen bespreken. Maar het is interessant om te horen hoe het er nu aan toe gaat in Egypte. Dank je wel, politicoloog en journalist Mounir Samuel. Hoe gaat het ondertussen met de spits, Edwin Gerritsen van de ANWB? Ja, de dagelijkse files worden een klein beetje korter. Maar ongelukken veroorzaken nog ontzettend veel vertraging. Met name in het zuiden van het land. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Afrit-Leerdam en Wadenooijen. 3 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. Ruim 1 uur oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Een grootharig blauw beest met een Brexit-t-shirt. Gedrapeerd over het bureau van de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Nou, dit beeld gaat echt de hele wereld over. We zien bijvoorbeeld de BBC erover schrijven, over dat Brexit-monster. Het mooiste vind ik zelf trouwens nog dat ze in het fotobijschrift er wel even voor de zekerheid bij zeggen dat Stef Blok de man op links is. Vond ik erg leuk. Ja, en ook Rode Koning trouwens gisteren aan tafel bij het Britse televisieprogramma The Pledge. Toen presentator Rachel Johnson, dat is de zus van oud-minister Boris Johnson, haar blouse uittrok uit protest tegen de Brexit. So in tribute to Dr. Bateman, I've decided to follow suit. Every time we talk about Brexit, just to make sure I get noticed around this table. Go, Rachel! Ja, nou, ze is wel opgemerkt gebleven, maar het heeft ons toch wel op de vraag gebracht, kunnen we de Brexit eigenlijk nog aan of beginnen we onszelf langzaam te verliezen, correspondent Tim de Wit? Nou, het is wel een terechte vraag, ja. Kijk, wat hij toch allemaal een beetje laat zien, met name dat laatste fragment van Rachel Johnson, de zus van Boris Johnson, is dat de radeloosheid hier steeds meer begint toe te nemen. Niemand weet van gekkigheid meer wat te doen, wat te zeggen. Want niemand weet nog steeds wat er gaat gebeuren. Nog altijd niet, hè. 42 dagen zijn er nog maar te gaan. En dan stappen de Britten uit de EU. Maar hoe? Niemand die daar antwoord op kan geven. Dus zagen we die zus van Boris Johnson inderdaad op televisie bij Sky News, bij haar eigen programma, haar blouseje uittrekken om mensen nog maar eens met de naakte waarheid van Brexit te confronteren. Hetzelfde deed trouwens een econoom bij ITV, dat is een andere commerciële zender, die ook zei, ik kan 1000 artikelen schrijven over hoe erg de consequenties zullen zijn van zo'n harde no-deal Brexit. Maar nog steeds roepen politici hier dat het allemaal wel mee gaat vallen. Nou, misschien werkt dit, misschien moet ik mezelf maar even uitkleden op televisie. Dus ja, de gekte slaat hier soms wel een klein beetje toe, zou je kunnen zeggen. Je hebt je kleren wel nog gewoon aan, Tim. Of heb je blauwe pak aangetrokken? Ook al is het radio, ik kan iedereen bevestigen, ik heb gewoon nog mijn kleren aan. Nee, want wij hebben er natuurlijk gisteren al over gepraat, vandaag ook over de blauwe beest van Blok. Hoe wordt er bij jou gepraat over over dat hele gedoe met de naakte presentatrice? Nou ja, veel. Kijk, op sociale media is dit natuurlijk wel het onderwerp waar iedereen het over heeft. En het gaat ook veel minder even vandaag over het Brexit-nieuws zelf. En je had in het begin al even dat fragmentje. Want inderdaad, want als het idee van ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken was om zoveel mogelijk aandacht te genereren met dat blauwe monster op het bureau, dan is dat echt wel gelukt. Want bij de BBC, bij Sky News, in alle kranten is het teruggekomen. Dus in die zin is denk ik het doel van minister Blok wel bereikt. Iedereen praat even over Nederland, over Brexit en nou ja, vooral dus over dat blauwe monster. Ja, nee, oké, okay, dus dat heeft wel gewerkt. Maar goed, hoe verklaar jij het? Is dit vermoeidheid, verzadiging, de meligheid die toeslaat? Ja. Nou, dat kunnen we eigenlijk wel concluderen, denk ik. Ja, zeker. Kijk, nou ja, ik denk dat je toch wel kan stellen dat de Brexit-moeheid hier in Groot-Brittannië echt wel is toegeslagen. Kijk, je moet je natuurlijk toch voorstellen, al 3 jaar lang gaat het hier nergens anders over. Hè? Dag in, dag uit, kranten, ja, televisie, voorpagina. Het is altijd de opening van het journaal. Dus veel Britten kunnen dat woord Brexit natuurlijk al lang niet meer horen. Maar tegelijkertijd kun je ook stellen, er zijn zelden tijden geweest waarin mensen zoveel over politiek praten. Want iedereen heeft er natuurlijk wel een mening over, een hele uitgesproken ook een mening ook vaak. En daarnaast, ja, hoe Brexit-moe iedereen ook is, hoe dit proces gaat aflopen, zal voor iedereen hoe dan ook consequenties hebben. Grote consequenties ook. Dus het blijft ongelooflijk belangrijk. En daarom zullen media er ook over blijven berichten. Maar zul je inderdaad, zeker nu we dus steeds dichter op 29 maart komen, ook steeds meer rare berichten zien. Omdat iedereen van gekkigheid niet meer weet wat er over wat te berichten. Ja, kun jij het nog aan? En je collega Suze van Kleef? Nou ja, kijk, ook dit is wat ons leven natuurlijk al maanden, nou wat zeg ik, een aantal jaren domineert. En nou, wat wel aardig is om te vertellen, ik had het hier van de week over met mijn collega's van de Duitse, Franse en Zwitserse televisie. Want wij zitten natuurlijk allemaal een beetje in hetzelfde schuitje als buitenlandse correspondenten hier in Londen. En tegelijk ook een beetje met hetzelfde probleem. Want we kunnen natuurlijk niet, ook voor de NOS niet, elk detail melden, zoals de Britten dat hier natuurlijk wel doen. Want ik merk zelfs al een beetje Brexit-moeheid in Nederland af en toe. Hè, want ook in Nederland besteden we er natuurlijk heel veel aandacht aan. Mm-hmm. En het blijft ook elke keer een enorme uitdaging, want het is een ongelooflijk complex proces natuurlijk, om het toch op een simpele manier uit te blijven leggen, zodat je het in Nederland nog een beetje kan volgen. Zonder dat je natuurlijk de luisteraars doodgooit met ingewikkelde termen als de douane-unie en de backstop, hè, en waar het voortdurend over gaat. Dus je moet er enorm bovenop blijven zitten. Want ook dat, elke dag kan het weer een totaal onverwachte wending krijgen. Dat hebben we natuurlijk ook vaak genoeg hier meegemaakt. Dus nee, je kan niet anders zeggen dat het onze levens hier domineert. Want je kan geen week vooruit plannen, ik kan geen vakantie boeken, ik kan geen weekendje weg. Hè. Ook dat is allemaal wat erbij komt kijken. Maar ja, het is natuurlijk wel fascinerend. Want dit is allemaal nog nooit eerder gebeurd. Hè, dat zo'n groot land uit de EU stapt. Dus en daar met je neus bovenop zitten is natuurlijk aan de andere kant ook geweldig. Ja, en dat we het erover hebben met blauwe beesten, et cetera. Maar dat is ook wel eens leuk, Tim. En volgende week doen we gewoon weer de inhoud. Dankjewel. Precies. En succes ermee. De stijging van de zeespiegel gaat een stuk sneller dan we dachten. Rekende de wetenschap eerst nog in decimeters. Nu komen steeds vaker studies voorbij die rekenen in meters. Als alles tegen zit. Dat nieuws was afgelopen week overal te lezen. Maar wat te doen als het ook echt gaat gebeuren? Cabaretier en theatermaker Patrick Nederkorn heeft zich er vast op voorbereid. Hij is bezig aan zijn eerste Duitse theatershow, Die Orangene Gevaar. Patrick, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel, Petra. Want ik spreek iets Duits uit. Duitsland is het noodscenario, hè, in jouw gedachten. Ja, het is grappig. Ja, dit voelt een beetje gek om het er nu over te hebben, omdat ik nog met een andere voorstelling hier in Nederland aan het spelen ben. Maar ik ga inderdaad van de zomer een voorstelling maken. En het kwam voort uit een idee wat ik al een aantal jaar geleden had. En toen had ik een tekst geschreven over, stel dat er ooit een hele grote vloedgolf over Nederland heen komt. Ja, waar moeten we dan naartoe? Maar het wordt nu natuurlijk, als het over die zeespiegelstijging gaat, steeds actueler. Dus ik ben inderdaad, ik ga van de zomer inderdaad een voorstelling spelen over de vraag of ze een beetje klaar zijn voor 17 miljoen Nederlandse klimaatvluchtelingen. Oh, we moeten meteen allemaal vluchten naar Duitsland. Ja, nou goed, in de voorstelling is dat natuurlijk wel het idee. Ja. En kijk, we kunnen best een paar oude oma's achterlaten, daar gaat het niet om. Maar in principe is het wel de vraag. Nou ja, of die mogen mee, weet je. Maar in ieder geval, de vraag is natuurlijk, stel dat het gebeurt, hè, stel dat we echt van onze plek af moeten gaan, wat is dan van belang voor ons hier? Wat is niet van belang? Wat willen we meenemen? Al die vragen vind ik best wel fascinerend. Ja, laten we even doorgaan met dat gedachte-experiment wat jij dus ook echt gaat uitvoeren. Want hoe stel je zo'n emigratie dan voor? Je hebt er echt over nagedacht, toch? Ja, ik ben er nu vooral over aan het nadenken. En dat is eigenlijk het ergste. Ik kom er vooral achter dat mijn Duits echt veel slechter is dan ik in al mijn overmoed had gedacht. Maar dat terzijde. Ik denk dat de Duitsers het grappigst vinden als wij allemaal met caravans op de linkerbaan Duitsland binnenkomen rijden. Dat is in ieder geval hun grootste ergernis. Maar het mag wat mij betreft ook, ja, ik zou in ieder geval de gouden koets wel meenemen en fietsen. Daar zijn ze dol op, dus dat lijkt me fantastisch om die ook allemaal mee te nemen. En het strand komt ook een stuk dichterbij, dat scheelt ook. Ja, precies. Nou ja, kijk, ik vind het een grappig idee dat dit een onderwerp is waardoor je het over cultuurverschillen kan hebben tussen Duitsers en Nederlanders. En het levert heel veel grappen op. Maar de thematiek daaronder, namelijk die van klimaatverandering, kwetsbaarheid en eigenlijk ook van migratie, die maakt dat eigenlijk al die grappen ook een wrang kantje hebben. En dat maakt het voor een theatermaker wel interessant. Ja, want hoe was je erop gekomen om dit scenario te gaan uitbouwen? Nou, dus wat ik je zei, ik had een aantal jaar geleden en dat was een beetje naar aanleiding van die vreselijke vloedgolf in Azië, dat ik toen dacht, stelde dat dat hier gebeurt. En daar heb ik toen een filmscript over geschreven. Maar ja, ik ben helemaal geen filmmaker, dus dat is in een labeland. En toen was ik van de zomer in Duitsland. En toen dacht ik, goh, ik heb dat ideetje nog. Misschien moet ik daar iets mee. Ik ben inmiddels nu een aantal jaar actief als cabaretier. En toen dacht ik, ja, dit is mijn vak. Dus misschien moet ik daar een cabaretvoorstelling van maken. En toen kwam ik dus een programmeur van een Duits festival tegen wie ik een beetje grappig zei van, doe wijst het nog niet. Ik kom maar eens hier een festival spelen. Zo ging het ongeveer. Maar het punt met Duitsers is dat die dat meteen bloedserieus nemen. En ik kreeg een paar weken later een mailtje met, nou, we hebben een ruimte, een technicus en een budget. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het doen ook. Ja, nee, dat is meestal het leukst, toch? Als het zo gaat. Ja, het is fantastisch. Dus zo rol je daar een beetje in. En ondertussen, en dat is natuurlijk het dramatische verhaal ervan, is het ook zo dat zo dit weekend dan dat nieuws naar buiten komt dat die zeespiegelstijging vermoedelijk veel sterker gaat. En dat Nederland eigenlijk van drie kanten gevaar loopt. Hè. Dus en de zeespiegelstijging, maar ook dat er water onder dijken door zou kunnen gaan. Dus dat er iets met het grondwater kan gebeuren. En het grootste gevaar is juist het water uit Duitsland. Dus het is ook nog een beetje hun eigen schuld. Dus ze moeten er ook een beetje over nadenken. Wat zo gaat je spinnen. Ja. Ik denk dat dat wel een draaiende voorstelling wordt. Ja. Nee, want inderdaad, het klinkt grappig, maar ook die serieuze ondertoon. Want ik begrijp dat jij ook met klimaat te maken hebt en klimaatdepressies. Niet zelf, maar je kent dat uit je omgeving. Nou ja, mijn geliefde die is al heel lang die is geloof ik ooit als tiener is zij naar Spitsbergen gegaan. Toen door het Wereld Natuur Fonds. En daar kwam zij echt behoorlijk te neergeslagen van terug. Maar iedereen in haar omgeving zei, ach joh, het is niet zoveel aan de hand. Maar dat gevoel dat je bijna somber kan worden van iets wat je vreest in de toekomst, dat ken ik van haar wel goed, ja. Maar gelukkig kunnen we er dus dan ook om lachen in jouw show. Moeten we wel naar Duitsland, begrijp ik, hè? Ja, halverwege juni in Bremen op Festival La Strada. Die oranjene gevaren van Patrick Nederkorn. Dankjewel. Dank je. Moet het wel zelf nog een beetje Duits lezen en leren. Goed, zometeen na 6:00 niet minder, maar steeds meer kinderen zitten thuis en gaan niet naar school. NPO Radio 1. Zometeen van 7:30 tot 8:30 Mandjaren. Over Italiaanse krijgsgevangenen die elkaar op de been hielden met recepten. En man met de microfoon Chris Baeyma ontmoet celebrity chef Jotam Ottolenghi. Op NPO Radio 1. Luister naar Mandjaren. Zometeen van 7:30 tot 8:30. Het nieuws van alle kanten. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Specsavers Audiciëns is blij en trots, want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle,